Meslek hayatım içinde en uzun dönemi, ilçe milli eğitim müdürü unvanıyla görev yaptığım son görev yerimde olan Orta Karadeniz ilçesinde geçirdim. Orta ölçekli sayılabilecek bu ilçede 6-7 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süreyi geride bıraktığım yıllardı. O günlerde bu görev yerimde de bir eğitim öğretim yılının bitimiyle başlayan ve biz yöneticiler açısından her bakımdan yoğun çalışmalarla geçen yaz tatili dönemi bitmiş, yeni bir eğitim öğretim yılı başlamıştı. Okulların eğitim öğretime açılmasıyla birlikte her tür ve derecedeki eğitim öğretim yuvalarının ve okul bahçelerinin cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle çınladığı günlerdi. Böylece adına, okul, denilen kurumların gerçek anlamıyla, okul, olmasını sağlayan, olmazsa olmaz unsurları öğrenci ve öğretmenler yuvalarına dönmüş, okullar asli ruhuna ve gerçek kimliğine kavuşmuştu.